یا برحق ہو. کیوں؟ کہ ہماری آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دو. ہم نے جو کسی کو آبا و اجداد میں سے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں کہ قیامت صحیح ہے؟ یہ ان کی دلیل ہے. اس دلیل پر وہ انکار کرتے ہیں باس بعد الموت کا. تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ. اللہ نے فرمایا یہ بہت ہی غلط کار لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں. ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے، قبل از وقت کوئی چیز نہیں ظاہر ہوتی. اپنے اسباب کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ ہر چیز آتی ہے. تو تم اگر زندگی کے قائل ہو کہ ہم زندہ ہیں اور ہم پیدا ہوئے ہیں، تو یقین جانو کہ اللہ یحییکم، یہ زندگی کون بخشتا ہے؟ اللہ ہی ہے تمام چیزوں کو حیات اور زندگی بخشنے والا. تو جو زندگی بخشتا ہے وہی موت بھی طاری کرتا ہے، اور پھر وہی جمع کرے گا قیامت والے دن. تو بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. پوری حیات کس نے بخشی ہے؟ زمانہ تو کوئی متصرف چیز نہیں ہے، اور خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو زندگی تو خدا نے بخشی ہے، اور موت بھی خدا ہی طاری کرتا ہے، اس کو بھی سارے مانتے ہیں. یہ اللہ ہی مارتا ہے، تو دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا قیامت والے دن. اس کا وعدہ ہے برحق. آج یہ بات نہیں ہو سکتی، اپنے وقت پر وہ بات بھی آئے گی. فرمایا لا ریب فی، قیامت کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلا شک وہ اپنے وقت پر آئے گی اور یقیناً آئے گی. خدا کا وعدہ ہے، وعدن علینا انا کنا فاعلین. ہم ہر ایک شخص سے جزائے عمل کا معاملہ کریں گے. ہر نفس سے باز پرس ہوگی، اور اس کو اس کے عمل کا دنیا میں کمائی کا بدلہ ملے گا. اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ برحق ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، لا ریب فی. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو بے سمجھی سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور نادانی کے ساتھ، بے علمی کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی کسی کو تو زندہ ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے قیامت کو مان لیں. یہ بے وقوفوں والی بات ہے. حیات کا مشاہدہ ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں. خدا تعالیٰ اللہ کے ہر وقت پیدا کرتا ہے، موت بھی طاری کرتا ہے. ان چیزوں کو ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں، اور پھر بعض بعض الموت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماضی اٹکل پچو باتیں اور گمان کے ساتھ یہ کہنا کہ جی پہلے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دو. مشرکین اس قسم کی بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا رد فرما دیا. توحید کی بات بھی سمجھا دی اور جزائے عمل. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پرست، اور دیکھے گا تو ہر ایک امت کو گھٹنے ٹیکنے والی ہوگی. ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، فرمائے گا آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہمارا دفتر ہے، یہ بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھواتے تھے ان باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے. بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بس داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں، اور یہ ہے وہ کامیابی کھلی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر، بس تم نے تکبر کیا اور تھے تم مجرم لوگ. توحید کا مسئلہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ جزائے عمل اور معاد کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ضمناً نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کا وحی الہی ہونا. تو توحید کے بارے میں پہلے دلائل بھی ذکر کیے گئے اور پھر مشرکین کا رد بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ، معاد، بس بعد الموت اور جزائے عمل کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان آیات کے اندر زیادہ تر جزائے عمل کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، ملک کمان راج اور حکومت. حقیقت میں بادشاہی اور حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ارض و سما میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں خالق، مالک اور متصرف ہے. مخلوق کو اگر حکومت ملتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، خدا کی دین سے ہی ہوتی ہے، وہ مستقل حکومت کے مالک نہیں ہوتے، اور وہ غلطی کے ساتھ اس کو اپنا حقیقی تصرف والی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو عارضی ہوتی ہے. حقیقت میں تو بادشاہی اسی کی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو مالک ہے ہر چیز. تو ارض و سما کا خالق اور مالک اللہ ہے، لہذا حقیقی حکومت اسی کی ہے. دنیا میں عارضی طور پر اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی حکومت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ مال اور دوسری چیزیں حقیقت میں وہ اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مخلوق کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، لیکن یہ ملک عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کے اندر تصرف کرنا روا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر تصرف کرنا یہ باعث وبال بنتا ہے. تو حقیقت میں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، راج اور حکومت آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے ہے. جب وہ حقیقی مالک ہے اور متصرف ہے تو پھر یہ دنیا اسی کی قائم کی ہوئی ہے، اور یہ ابتدا بھی اسی نے کی ہے، تو آگے انتہا کو ظاہر کرنا اسی کا کام ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وہ یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت کھڑی ہوگی، قیامت آئے گی. یہ دنیا کا آغاز ہوا ہے جس میں آدمی چل رہے ہیں اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آگے ایک دوسرا سلسلہ بھی آنے والا ہے، اس کا انجام بھی آنے والا ہے. یہ نظام سارا جتنا بھی نظر آ رہا ہے، یہ نظام شمسی سب تبدیل ہو جائے گا اور تغیرات واقعہ ہو جائیں گے. اس نظام میں سے کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی، سب درم برم ہو جائے گا اور دوسرا نظام قائم ہوگا، عالم بالا کا نظام، اور وہ قیامت برپا ہو جائے گی. ہر چیز درم برم ہو جائے گی اس جان، اور پھر یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ بھی دوسرا آئے گا اس کی جگہ، زمین بھی دوسری آئے گی، ہر چیز کے اندر تغیر واقع ہو جائے گا. تو جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن نقصان اٹھائیں گے، خراب ہوں گے باطل پرست لوگ، بہت ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، مبتلون باطل پرست لوگ جو ایمان قبول نہیں کیا، جنہوں نے اور نیکی کا راستہ نہیں اختیار کیا، اپنی فکر کو پاک نہیں کیا، انہوں نے عقائد کی اصلاح نہیں کی اور نہ اخلاق کو درست کیا ہے اور نہ اعمال اچھے انجام دیے ہیں، وہ خواہش کے پیچھے چلتے رہے، منمانی کاروائی کرتے رہے اور دھوکے میں پڑے رہے، وہ باطل پرست لوگ جن کا عقیدہ اور فکر صحیح نہیں ہے، اور وہ نقصان اٹھائیں گے بے انتہا. امام رازی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے مفسر قرآن گزرے ہیں چھٹی صدی میں، چھٹی صدی کے آخر میں 606 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، سلطان محمد غوری کے زمانے میں ہی تھے، بہت بڑے مفسر متکلم عالم تھے، بڑے پائے کے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر. تو وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ انسان کو عطا فرمائی بطور پونجی کی. دنیا میں انسان کو اللہ تعالی قائم کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو تین چیزیں اس کو پونجی کے طور پر ملتی ہیں. پونجی جس کے اندر انسان تجارت کیا کرتے ہیں، راس المال، راس المال عربی میں، پونجی اردو میں کہتے ہیں. پونجی جس کے پاس ہوگی وہ تجارت کرے گا، پونجی اگر نہیں ہے تو تجارت کس سے کرے گا؟ تو وہ راس المال اور پونجی، تین چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے. ایک زندگی ہے، یہ زندگی عطا فرماتا ہے، تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی ہو، بہرحال یہ زندگی ہر انسان کو ملتی ہے اس دنیا کے اندر، تھوڑی لمبی یا مختصر ہونا یہ تو اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی انسان کو ملتی ہے ایک. اور دوسری عقل، یہ عقل جو انسان کو ملتی ہے جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ عقل کو کھڑا کرے گا، اور پیدا کرنے کے بعد بھی عقل کو کھڑا کیا اور فرمایا تیری وجہ سے میں معاوضہ کروں گا، تیری وجہ سے دوں گا، تیری وجہ سے سزا ملے گی، تیری وجہ سے انعام ملے گا انسان. یہ عقل بھی پونجی کے طور پر انسان کو ملی. اور تیسری چیز صحت ہے، یہ صحت اور تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے بے انتہا، اور انسان کے بنیادی حقوق میں یہ داخل ہے، بیسک رائٹس میں یہ بھی ہے، صحت بھی ہے، یعنی کہ بغیر صحت کے انسان کچھ کام نہیں کر سکتا. اگر صحت نہ ہو مزدوری نہیں کر سکتا، ملازمت نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، کو کام نہیں کر سکتا. اگر صحت اور تندرستی انسان کو نصیب نہ ہو تو زندگی اور عقل اور صحت، یہ تینوں چیزیں انسان کو دے کر، یہ پونجی دے کر حکم دیا کہ اس کے ساتھ تم کما لو جو کچھ کماتے ہو. یہ تین چیزیں پونجی کے طور پر اللہ نے دی. تو ان تینوں چیزوں کو اگر انسان لگا کر، یہ پونجی ہے، اس کو صرف کر، سرمایہ کاری اگر کرے گا تو ان تین چیزوں کے ساتھ، اس کو لگا کر، ان کو صرف کر کے اگر ایمان، نیکی، اچھائی حاصل کر لے گا تو ہمیشہ کے لیے نفع میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے خسارے سے بچ جائے گا. اور اگر اس پونجی کو ضائع کر دیا اس نے، فضول کاموں میں لگایا، جیسا کہ انسان راس المال اور پونجی کو کھیل تماشے میں، لاو لاب میں، رسومات میں، بدکاری کی باتوں میں، غلط باتوں میں لگا دیتے ہیں، پھر بعض اوقات خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں خسارے میں پڑ گیا ہے. تو یہ پونجی جو اللہ نے دی تھی یہ بڑی قیمتی تھی، یہ عمر بھی بڑی قیمتی چیز ہے، صحت بھی انسان کی بہت قیمتی پونجی ہے، اور عقل بھی انسان کے اندر کمال درجے کی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ان تینوں چیزوں کو لگا کر اگر اس نے کفر خریدا، شرک خریدا، نفاق پکڑا، برائی اور گناہ پکڑے، معصیت اختیار کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے نقصان پڑ جائے گا۔ تو اب یہ باطل پرست جتنے لوگ بھی ہیں دنیا میں، جن کا عقیدہ باطل ہے، عمل باطل ہے، اخلاق باطل ہے، قیامت جب برپا ہوگی سارے ہی گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا منافقین کے ذکر میں، فما ربحت تجارتہم، منافقوں کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا، یہ قیمتی پونجی بھی خرچ کر دی اور نتیجے میں انہوں نے نفاق کو خریدا۔ نفاق جو کفر کی بدترین قسم ہے اس کو خریدا، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے۔ تو یہی بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ قیمتی چیزیں ہیں، ان کو اگر انسان خرچ کرے گا، ان کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے ذریعے ایمان حاصل کرے گا اور نیکی حاصل کرے گا تو وہ فائدہ مند ہوگا، اس کی تجارت مفید ہوگی، یعنی اور اس کو نقصان نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ کفر، شرک، نفاق، برائی، معصیت، بدعت وغیرہ دوسری بنائیں خریدی تو گیا نقصان پڑ گیا۔ تمام باطل پرست لوگ قیامت جس دن برپا ہوگی نقصان میں ہوں، پونجی ضائع کر دی اور کوئی چیز اچھی حاصل نہ کر سکے، نجات نہ مل سکے گی، جنت نہیں حاصل ہو سکے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کے مستحق بن جائیں۔ پھر قیامت کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے اللہ تعالی نے، اس طرح فرمایا، ترا کا صیغہ مخاطب کے لیے ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ہر مخاطب پیغمبر کی ذات کو خطاب کیا جاتا ہے اور ساری امت کو اور ساری انسانیت کو بات سمجھائی جاتی ہے، اور ہر مخاطب بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر یہ ہے کہ خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اور ساری لوگوں کو بات سمجھائی گئی ہے، اور دیکھے گا تو ہر امت کو، ہر فرقے، ہر گروہ، ہر امت کو جاسیتن گھٹنے ٹیکنے والی ہوگی۔ یہ قیامت جس دن برپا ہوگی تو ہر امت، ہر فرقہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس واسطے کہ شدید دہشت ہوگی اس میں۔ اب بھی یہی ہے کہ جس وقت زلزلہ برپا ہوتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، پرندے بھی درختوں سے نیچے زمین پر آ کر وہ پر بچھا دیتے ہیں۔ شدید حرکت جب پیدا ہوتی ہے زلزلے کی، قوم عاد اور ثمود کا بھی ذکر انہی لفظوں سے آتا ہے، جاسمین، یا وہ ہلاک ہو گئے گھٹنے ٹیکی ہوئے، کیونکہ شدید زلزلہ نیچے سے آیا، اوپر سے شدید آواز آئی، یا اور کوئی سخت ترین سزا اوپر سے بھی آئی، تو ایسے وقت میں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی جب شدید دہباز، فرماتے ہیں کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی اور یہ طوفان آئے گا، شدید زلزلہ آئے گا، زلزلت الارض زلزالہ کا منظر ہوگا، تو گھٹنے ٹیکیں گے انسان۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، بعد میں جب جزائے عمل کی منزل ہوگی، وہ تو ہوگی دہشت کے اندر، لیکن جزائے عمل کے وقت بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، دہشت ہوگی، گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور قدیم زمانے میں بھی ایسا، مجرموں کو جب سزا دی جاتی ہے تو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں، اور اس میں ایک قسم کی تذلیل ہوتی ہے، پستی ہوتی، تو نہایت ہی پست ہو کر گھٹنے ٹیک کر جزائے عمل کے وقت وہ جواب دیں گے، آگے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، دہشت بہت زیادہ ہوگی، ہر عمر گھٹنے ٹیکے ہوئے۔ حضور سے جب بال پرس ہوگی، شدید درجے کی ہیبت ہوگی اور خوف ہوگا اور گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، اور سورہ حج کی اس آیت کی تفسیر کے اندر، اذان خصمان اختصموا فی ربہم، مومن اور کافر دونوں گروہوں کے بارے میں یہ دونوں مد مقابل ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا رب کے بارے میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کیا نہ بولو میں سب سے پہلے گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا. وہ یہ بدر کے اندر جو لوگ آئے تھے مقابل لڑنے کے لیے, تو میں گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ پروردگار یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے تھے, ان سے ذرا باز پرس کیجیے یہ کیوں لڑے تھے ہمارے ساتھ. تو پھر وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا, کیونکہ یہ کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے, اور اے پروردگار ہم تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے اور تیری توحید اور ایمان کو دنیا میں غالب بنانے کے لیے مقابل میں آئے تھے. تو جسا کمانا گھٹنے ٹیکنا, جاسمین گھٹنے ٹیکنے والے, جاسیتن ہر فرقہ ہر گروہ گھٹنے ٹیکنے والا ہوگا اور نہایت دہشت تاری ہوگی. ہر امت کو بلایا جائے گا الا کتابہا, اس کے نامہ اعمال کی طرف. کتاب سے مراد دفتر جس کے اندر اس کا نامہ اعمال لکھا ہو. ہر انسان کا نامہ اعمال جدا جدا لکھا ہو, ہر انسان زندگی بھر میں اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں, مرتا ہے تو وہ اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے, یعنی لٹکا دیا جاتا ہے اور قیامت کو کھول دیا جائے گا. ہر انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا. کتاب کتب سے مراد یہاں نامہ اعمال ہے. کتاب تو قرآن پر بھی اطلاق ہوتا ہے, لوح محفوظ میں بھی جو چیزیں لکھی ہیں اس پر بھی, باقی چیزوں پر بھی, لیکن اس مقام میں کتاب سے مراد نامہ اعمال جس پر اعمال لکھے ہوئے. اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے دفتر اعمال کی طرف. اللہ تعالی نے یہ نظام بھی قائم کیا ہوا کہ انسانوں کے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے, بلکہ ہر چیز سورہ قاف کے اندر پڑھتے ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید, ہم جو لفظ بولتے ہیں وہاں نگران بالکل تیار بیٹھا ہوا تو اس کو محفوظ کر لیتا ہے, وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, جیسا ٹیپ ریکارڈ میں یہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے. ایسا فرشتوں کے اس نظام میں وہ چیز, اس کی وہی کیفیت, وہی حالت, سب وہ ریکارڈ ہو جاتی. اور اس کے علاوہ کرامن کاتبین, انسان کے اعمال کو لکھنے والے بھی مقرر ہیں, بڑا عملہ ہے وہ ہر نیکی اور بدی کی بات کو لکھنے. خدا نے یہ نظام اس لیے قائم کیا ہے, خدا تو عالم الغیب و شہادت ہے, لیکن اس لیے یہ نظام قائم کیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شک اور شبہ نہ پیدا ہو. تمام چیز انسان جو عمل کرتا ہے, عمل خواہ کتنا بھی باریک ہو اور کتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو, وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور حفاظت کی بہت سی شکلیں خدا تعالی نے رکھی, اعمال کی حفاظت کی, اور بڑا سلسلہ رکھا ہے. اعمال محفوظ ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال یہ نفس انسانی سے پیدا ہوتا ہے, بیج اس کا نفس, استعداد اس کی نفس انسانی میں موجود ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس کی استعداد اور بیج انسان کی جان اور اس کے نسمے کے اندر موجود نہ ہو. نسمہ جو انسان کی روح ہوتی ہے, اس کے اندر ہر عمل کی استعداد موجود ہو اور خدا اس کو جانتا, اسی کے مطابق یعنی آگے جزائے عمل کی منزل بھی آتی ہے. اور نفس سے اٹھتا ہے, پھیلتا ہے, واپس پلٹ کر آتا ہے عمل, یعنی اس کا نتیجہ, اور نفس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے. اور قیامت والے دن اس سب کو کھول دیا جائے گا. کھول دیا جائے گا تو بعض اوقات ایسا معلوم ہوگا کہ اعمال ہمارے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے, یہ جو سورہ یاسین میں اور دوسری سورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ منہ تو بند کر دیا جائے گا نختم علی افواہم، اور اعضاء اور جوارح کو حکم ہوگا کہ بول کر بتلاؤ کیا کیا کام کرتا رہا انسان. ہاتھ بولے گا، ران بولے گی، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، زبان بند ہے، تو انسان کو محسوس ہوگا کہ یہ تو اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اعمال، لیکن بہرحال یہ اعمال کا بیج انسان کے نفس میں موجود ہوتا ہے اور یہ پھیل جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے نتیجے کے اعتبار سے، اور نفس کے دامن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کی اس کو کھولا جائے گا اور سامنے رکھا جائے گا. استعداد کے اندر ہوتا ہے، اس استعداد کو خدا جانتا، اسی استعداد کے مطابق انسان بعض مستحق جنت کے ہوتے ہیں اور اسی استعداد کے مطابق بعض مستحق نار کے ہوتے ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیمار پڑ گئے، لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے، وہ روتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلات والسلام نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی تھی؟ لوگوں کو پتا تھا کہ حضور نے فلاں وقت ان کو یہ بات فرمائی تھی. آپ نے کیا آپ کو حضور نے آپ کو یہ بات نہیں بتلائی، نہیں فرمائی تھی کہ تم مونچھیں ان کی بڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا یہ مونچھوں کو کاٹ دو اور پھر اس کو برقرار رکھنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آپ ملو. یہ بشارت تھی بہت بڑی، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، ان کو کاٹ دینا اور ہمیشہ کاٹتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے اور مجھ سے آپ ملو. تو کیا آپ کو تو یہ بشارت سنائی گئی ہے تو آپ روتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، حضور نے تو یہ فرمایا ہے، لیکن میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے یوں بھی فرمایا ہے کہ میں نے ایک مٹھی اس طرف بھری ہوئی ہے، دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ دائیں طرف کی مٹھی والے یہ جنت میں جائیں گے اور یہ بائیں طرف کی مٹھی والے جہنم میں جائیں گے. تو ابو عبداللہ کہنے لگے کہ میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا نمبر کس مٹھی میں آیا ہے، اس لیے مجھے بہت خطرہ معلوم ہوتا شدید. تو یہ مٹھی میں ہونے والی بات، وہ استعداد اور صلاحیت والی بات، جن کی صلاحیت کو خدا جانتا ہے کہ یہ ایسی صلاحیت والے وہ اس مٹھی میں آئے، اور جن کی صلاحیت اور استعداد اصل استعداد صحیح نہیں ہے تو وہ دوسری مٹھی میں آئیں گے. تو بہرحال اعمال نفس انسانی سے اٹھتے ہیں، پھیلتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں اور نفس کے دامن کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک رائی کے کروڑویں حصے تک کا کوئی عمل بھی انسان کا ضائع نہیں ہوتا، اور اس کی حفاظت کے مختلف، یہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہیں اور علاوہ اس کے خارج کے اندر بھی. اللہ تعالی نے ایسا نظام قائم رکھا ہے کہ فرشتے ان اعمال کو درج کرتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں ان کے دفتر میں. کوئی عمل بھی انسان کا ضائع نہیں ہوتا، نیک ہو یا بد ہو، وہ محفوظ ہے، اور قیامت والے دن ہر امت کو، ہر گروہ اور فرقے کو بلایا جائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، اب جزائے عمل کا وقت ہے، اسی عمل کے مطابق آج حساب دو اور ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، دنیا میں جو کمایا آج اس کو اس کا بھگتان کرو. ہذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، ینتقو علیکم، یہ بولتا ہے تمہارے اوپر حق کے ساتھ، یہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک اعمال لکھے ہوئے، ذرا بھر بھی کمی بیشی نہیں، یہ فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے تو اس میں بھی درج ہوتا ہے. اور یہ انسان کے اعمال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، سالانہ رپورٹ اور ہوتی ہے، ہفتہ وار اور ہوتی ہے، اور یومی اور ہوتی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے انسان کے اعمال کی رپورٹ، رات کے اعمال کی رپورٹ صبح کی نماز کے وقت پہنچتی ہے وہاں، اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کے وقت پہنچتی ہے. عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت اعمال کی رپورٹ وہاں پہنچ جاتی ہے, اور ہفتے میں بھی ایک دن رپورٹ پہنچتی ہے, اور پھر سال کے بعد بھی سالانہ رپورٹ الگ ہوتی ہے. اور ہر چیز محفوظ ہے انسان کے اندر, اور اس دفتر میں لکھی ہوئی ہے. فرمایا یہ دفتر بول کر بتلا رہا ہے انا کنا نسخن سے, بے شک ہم لکھواتے تھے وہ جو تم کیا کرتے تھے. استنصاف لکھوانا, ہم حکم دیتے تھے فرشتوں کو لکھ لو لکھ لو. حدیث میں آتا ہے بعض اعمال ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں, کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں بہت, اور فرشتے لکھنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. حکم ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے درج کر دو جیسا ہے, اس کی شکل ہم خود بنا لیں گے, تم اس کی شکل بھی نہیں بنا سکتے, اس کو اسی طرح درج کر دو جیسا کہ یہ ہے. تو فرمایا کہ ہم لکھواتے تھے وہ چیزیں, وہ کام, وہ اعمال, اعمال باریک سے باریک, قلبی اعمال بھی, یہ انسان دل کے اندر وہ تو بہت باریک ہوتے ہیں, اور یہ ظاہری اعمال اعضاء اور جوارح کے ذریعے جو آتے ہیں, یہ تمام کے تمام جو تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے تھے اپنے فرشتوں. تو جزائے عمل کے وقت پھر ارشاد ہوگا ام الذین آمن, وہ لوگ جو ایمان لائے خدا کی دی ہوئی پونجی کو اچھے کام پر صرف کیا, زندگی صحت عقل کو اچھے کام پر لگایا, ایمان خریدا اور نیک اعمال خریدے, نیکیاں کمائی اس پونجی سے جو اللہ نے امانت کے طور پر دی ہوئی تھی, اور نیک اعمال انجام دی. یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, جہاد فی سبیل اللہ, یہ تمام نیک اعمال ہیں, ان کی کوئی حد و شمار ہی نہیں ہے. یہ اعمال انہوں نے حاصل کیے, اور سب سے پہلے ایمان کی دولت حاصل کی, خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے, تمام ان باتوں پر ایمان لائے جن پر یقین رکھنا ضروری ہے, تو پروردگار ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت, خدا تعالیٰ ان کو آغوش رحمت میں لے لے گا, اور پھر وہ خدا کی رحمت کے جو مقامات ہیں جنات, ان کے اندر چلے جائیں گے, حضیرت القدس کے ممبر بن جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پانے والے. ذالک هو الفوز المبین, یہ ہے سری کامیابی, مراد کو پہنچنا سری اور کھلا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے اور خدا کی رحمت کی آغوش میں چلے گئے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و بے شمار نعمتوں سے نوازے گا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا, یہ پونجی کو لگا کر غلط بات خریدی, شرک, کفر, نفاق اور انکار, خدا کی توحید کا انکار, شریعت کا, قرآن کا, قیامت کا انکار خریدا, کفر انکار کو کہتے ہیں, اور صحیح بات کو چھپانا یہ کفر ہے. تو انہوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ان سے کہا جائے گا کیا فلم تو کن آیا تھی تتلا, کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی, یا اللہ کے نبی مبلغ اور یہ نیکی کا راستہ بتلانے والے مسلح ریفارمر, یہ کیا تم کو نیکی کا راستہ نہیں بتلاتے تھے, میری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے؟ یقیناً سناتے تھے, لیکن تم نے ان کو ماننے کے بجائے فاستکبر, تم تکبر کیا, تم نے کہا یہ ملا ملوانے ایسے ہی بکتے رہتے ہیں, کوئی جنت نہیں, کوئی دوزخ نہیں, کوئی نہیں, خام خواہ یہ ہمارا مزہ کرکرا کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے چلائیں, اپنے مال ہیں جس طرح ہم تصرف کریں. شعیب علیہ السلام کے وقت تو جا کر کے نمازیں پڑھ اپنی, تم ہی کیا لگا ہمارے مالوں سے, حلال حرام لگا رکھا, ہم جانے اور ہمارے مال جانے, یہ جدھر ہم لگائیں, سینما بنائیں, کھیل تماشے میں دیں, رسم و رواج میں دیں, جہاں دیں ہمارے مال ہیں, ہم جیسے چاہیں تصرف کریں گے, تم ہی کیا, تم جا کر اپنی نمازیں پڑھو, تم ہی سیکھ. یہ شعیب علیہ السلام کو جواب دیا تھا جب انہوں نے قوم سے کہا تھا خدا کے بندو حلال حرام کا امتیاز کرو اور کسی کا حق مت کھاؤ, یہ جواب انہوں نے دیا تھا. تکبر کتنا تھا طبیعت میں, غرور کتنا تھا ابو جال کی طبیعت میں, اور یہ تمام کافروں کی طبیعت میں، یہ تمام بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سرمایہ دار دین کے مقابلے میں، شریعت اور خدا کے قانون کے مقابلے میں ہمیشہ تکبر کرتے ہیں، اور آل حق کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو کیا نصیحت کرنے کے لیے آئے؟ فرعون کی بات دیکھ رہے، موسیٰ علیہ السلام کیا؟ یہ حقیر آدمی آ گیا، ہم کو باز کرتا پھرتا. حقیر کے لفظ سے تعبیر کیا، تکبر اتنا ہے طبیعت کے اندر. تم نے تکبر کیا، اور تکبر بہت یعنی بری بات ہے، اور یہ اخلاقی سلسلے میں سب سے زیادہ خطرناک. ہمیشہ یہ تکبر طبیعتوں میں ہوتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اخراج الکبر، یہ تکبر کا نکالنا طبیعتوں سے بڑا دشوار ہے، بنسبت اس کے کہ سوئی کے کنارے سے آدمی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے. یہ تو آسان ہو سکتا ہے، تکبر کو طبیعتوں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حوث انسان کے دلوں میں گھر کر جاتی، اور تکبر کرتے ہیں، یہ ابلیس کی بیماری ہے، سب سے زیادہ خطرناک. ابا واستکبر وکان من الکافرین، دوسرے کو حقیر سمجھنا، حق بات کو ٹھکرانا، اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا، اور یہ بات تکبر والی ہے اور یہ مہلک ہے. کافروں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری آیتیں جب پڑھ کر سنائی جاتی تم تکبر کرتے تھے، اور تم گناہگار لوگ تھے. کن تم قوم مجرمین، تو گناہگاروں کا جو آج حشر ہوگا وہ پھر بھگتنا پڑے گا. اور سزا والی بات اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذا قيل، جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت، ہم نہیں خیال کرتے مگر ایک گمان، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے، ظاہر ہو جائے گی، کھل جائیں گی ان کے لیے برائیاں وہ جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے. اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تم کو فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر دیا اس دن کی ملاقات کو، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات تمہارے لیے اس لیے ہوگی کہ بے شک تم نے بنا لیا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا ہوا، اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے. بس آج کے دن نہ نکالے جائیں گے اس دوزخ سے، اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں. بس اللہ کے لیے ہی ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں کا، اور پروردگار ہے زمین کا، اور سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمان اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا. سورہ جاسیہ حوامیم میں یہ چھٹے نمبر پر ہے. حوامیم سبع میں ایک سورت باقی ہے سورہ احقاف. یہ لباب قرآن ہے, قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ. تو اس کے اندر دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے گئے ہیں ان سب صورتوں میں. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے. جزائے عمل کا اللہ تعالی نے زیادہ تذکرہ کیا ہے اس کے اندر. مشرکین کا رد اور شریعت کا اتباع اور توحید کے دلائل, شرک اور کفر کرنے والوں کے رد, تکبر کی تردید اور اس قسم کے اور دوسرے بنیادی عقائد اور مسائل اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. آخری حصے کے اندر یہ قیامت کا ہی ذکر ہے. یہ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, خدا تعالی کا فرمان ہے کہ قیامت جس دن برپا ہوگی, جتنے بھی باطل پرست اور غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب نقصان اٹھائیں. یوم تقوم الساعة یوم یخسر المبطلون, تمام غلط کار لوگ ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے. یہ اسی قیامت اور جزائے عمل کے ذکر پر مشتمل ہے آخری رکوع. ہر گروہ کا گھٹنے ٹیک کر جواب دینا اور اپنے نامہ اعمال کو سامنے پانا, اور پھر خدا کی طرف سے جو ان کو زجر و توبیخ ہوگی اس کا ذکر, اور ایمانداروں کو جو اچھا بدلہ ملے گا اس کا تذکرہ بھی, اور یہ کہ وہ سری کامیابی حاصل کریں گے ایماندار اور نیک اعمال کرنے والے. اور جو لوگ کو کفر جنہوں نے اختیار کیا دنیا کے اندر, ایمان کا عقیدہ نہ پا سکے, توحید خداوندی کو نہ اپنایا انہوں نے, شرک اور کفر میں مبتلا رہے, ان کو وہاں پر دانت پلائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی, تم تکبر کرتے تھے, اور یقینی بات ہے کہ تم مجرم تھے. چنانچہ ان لوگوں کے یعنی تکبر اور انکار کا ذکر اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. اور جزائے عمل کا برحق ہونا, معاد اور قیامت کا یقینی طور پر آنا, ارشاد ہوتا ہے کہ ادھر سے ارشاد ہوگا وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے, اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت, اور ہم تو محض گمان خیال کرتے ہیں. اس کو ہم گمان خیال کرتے ہیں, وہ بھی ہلکا سا, ان نظن الا ظن. جب بات کی جاتی ہے تو کسی بات کا ایک ہلکا سا وہم جو آتا ہے, اور ہم بالکل یقین کرنے والے نہیں ہیں کہ قیامت آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور جزائے عمل سے دوچار ہوں گے, ہم اس بات پر قطعاً یقین کرنے والے نہیں. ما نحنو بمستیقنین, یہ اللہ تعالی قیامت کے دن جو بات پیش ہونے والی ہے اس کا ذکر ہے. ان سے کہا جائے گا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت تو برحق ہے بھائی, وہ تو آنے والی ہے, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے, بعض الموت یقینی ہے, اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل سے دوچار ہونا ہے, جزائے عمل برحق ہے, ہر ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے. تم کہتے تھے ہم گمان کرتے ہیں, اور ہم بالکل یقین نہیں کرتے اس بات پر, اور یہ تکبر اور غرور کی بنا پر ایسا کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ جیسی حالت ہماری ہے آج اسی طرح برقرار رہے گی اور ہماری برتری جو ہے یہ قائم رہے گی، اور کوئی دوزخ جنت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی باز بادل موت نہیں ہے، یہ سب ایسی ڈھوسلے ہیں لگا رکھے ہیں لوگوں نے۔ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ بعض تو سرے سے دہری